matters if something somewhere had happened to me, which I couldn't see. And then the moment I met you again, I knew in my heart that we were friends. It had to be so. I don't care what people say, to me you're more than a child. Oh, Claire, Claire, Claire, if ever a moment so rare was captured for all to compare, that moment is you in all that you do. Marry you, will you marry me? Oh, hooray. Oh, Claire, Gilbert O'Sullivan. Claire. En ze weten het. Claire. Echte violen, echte piano, een echte mondharmonica. Kom er nog maar eens om tegenwoordig. Oh, Claire. Mooi nummer van deze man in crisispak uit 1972. Tot middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Leuk dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond, maandagavond. Eerste werkdag zit er weer op. En misschien is het al bedtijd voor je en lig je al tussen de lakens. En heb je nog even jouw lokale omroep opstaan om lekker van onze muziek te genieten. En dat niet alleen, maar ook kennis te nemen van wat we allemaal te bieden hebben uit de regio. Zo gaan we het zo meteen hebben over Dordrecht. Hoe beveelt u Dordrecht aan? Vragen we de Dordrechtenaren. En waarom doen we dat? Nou ja, eigenlijk Jeroen van Gent, onze razende verslaggever. Nou, eigenlijk omdat vorige week I Love Dordrecht is gelanceerd. Een hele tas met allerlei leuke spulletjes erin uit Dordrecht. Maar ja, hoe kijken de bewoners van Dordrecht daar zelf tegenaan? Je hoort het zo meteen. Vakantie is voorbij. En Marjolein van Aperen is ook weer terug. En zij heeft een column over La Douce France. Vorige week ook al, maar nu een nieuwe. Het zijn allemaal mijmeringen over de vakantie. En we gaan het ook hebben over Muziek op de Rotte. Dat is deze week een muziekfestival dat je eigenlijk niet mag missen. Je hoort het hier allemaal in deze maandagse afleveringen van De Late Avond.

je t'aime. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Dit ook alweer Italo-muziek, geloof ik, hè? Cock Robin en The Promise You Made. En Jacques Brel met Le Vla Chanson de Vieux Amant. Die we ook kennen in de uitvoering van Herman van Veen. Dan heet het opeens Liefde van Later, maar nu weet je waar het vandaan komt. Over enkele minuten de column van Marjoleine van Aperen, stadsdichter van Vlaardingen. Ze gaat het hebben over Frankrijk, haar vakantie en zo. Maar eerst even Robbie Williams samen met Nicole Kidman. En natuurlijk Something Stupid. To dance, I know. that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. See it in your eyes, you still despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true, I'll never seem so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. It's late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and all the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Your perfume fills my head, the stars get red and all the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I love you. I love you. I love you. Dit is De Avondpassage, een column van Marjoleine van Aperen. Dit jaar was ik wederom op vakantie in Frankrijk en werd opnieuw geconfronteerd met personen die zich als weggebruiker werkelijk niets van een ander aantrekken. Ditmaal betrof het niet mijn chauffeur, maar de chauffeur, man of vrouw, dit was niet te zien aan het postuur of kapsel, voor ons, rijdend in een museumwaardige kampeerbus, gestookt op landbouwbenzine, aan de uitlaatgassen te ruiken. De raampjes van onze auto hielden we derhalve angstvallig gesloten. Ook al was het 37 graden Celsius en heb ik nog steeds geen airco, omdat dit mij nog ongezonder lijkt. We sukkelden zeker een half uur met 50 km per uur over de door schitterende natuur omgeven 90 km bergweg. Met nog 20 km minder op de teller bij elke bocht. En dat waren er vanzelfsprekend veel. Na 30 lange minuten loosten we het prehistorisch voertuig door zelf linksaf te slaan naar onze bestemming. Het Grote Bergmeer. Na 2 uur heerlijk vertoeven reden we de parkeerplaats af, lieten het voertuig van links voor en zaten weer achter wat nu bleek Maaf Flodders kampeerwagen. Maar het zijn niet enkel vrouwen die de weg geheel op eigen wijze benutten. Al zat een dag voor bovengenoemd debacle in de BMW 355C1 voor ons een zeker 90-jarige chique dame die het potentieel van haar wagen geenszins benutte. Los dan van de veiligheid die haar zou kunnen bieden bij het maken van een aanrijding. Bijvoorbeeld door over de middenstreep dan wel in de berm te rijden. Mannen in Frankrijk, en dan specifiek zij van middelbare leeftijd, lijken massaal een overdekte quad aan te schaffen om zich hiermee, hun arm natuurlijk uit het raampje hangend, met dubbel toegestane snelheid door de hobbelige straten te manoeuvreren en een extra ronde op de rotonde te nemen. Vaak duiken ze opeens op uit een zijstraat en laten ze bij het verkeerslicht graag hun power zien. Midlife crisis, puur sang. Vive la France.

it's hell, yeah. When love says goodbye, it's a four-letter word, because your heart knows when love goes, the feeling is bad, it's the worst in the world. It's sad but true, when nothing you can do can get back. Standing in the room, she starts to cry. When love says goodbye, shining on again, forever. I tell you, it's heaven. Waren we niet met z'n allen ontzettend verliefd op Kim Wilde toen de tijd? In de jaren 80 en 90 ook wel hoor. En eigenlijk stiekem nog wel een beetje. Haar omvloerste blik, fantastisch. Je hoorde haar hier met Four Letter Word. En Benny Nijman ervoor met Waarom fluister ik je naam nog? Ja, dat is een goede vraag. Zo meteen gaan we het hebben over muziek op de Rotte. Dat bestaat al 10 jaar. En deze week is het weer zover. Hoe het zit, dat hoor je zo meteen na Dean Martin. Everybody loves somebody sometime. Everybody falls in love somehow. Something in your kiss just told me my sometime is now. Everybody finds somebody someplace. No telling where love may appear. Something in my heart keeps saying my someplace is here. If I had it in my power, I'd arrange for every girl to have your charm. Then every minute, every hour, every boy would find what I found in your arms. Everybody loves somebody sometime. And although my dream was overdue, your love made it well worth waiting for someone like you. If I had it in my power, I would arrange for every girl to have your charm. Every minute, every hour, every boy would find what I found in your heart. Made it well worth waiting for someone like you. Een lekker ouderwetse crooner. Uitgezocht door Anja van Aalst, die vandaag de muzikale lijst weer heeft samengesteld. Zoals iedere maandagavond. Everybody loves somebody uit 1964 alweer. We gaan het hebben over muziek op de Rotte. Dat bestaat alweer 10 jaar. 14, 15 en 16 september is het dan weer zover. De 10e editie van Muziek op de Rotte. 3 dagen muzikaal vuurwerk op de Rotte ter hoogte van de Noorderbrug. Muziek op de Rotte heeft traditiegetrouw een programma met muziek vanuit alle windstreken. Verwacht hemelsklassiek tot vurig hemmend jazz. Kaapverdische morna's tot opzwepende balkanmuziek en stomende jazzfunk. Jawel. Ook nog eigentijdse crossovers. Gelukkig hebben we hier Evelien Lampfe om er alles over te vragen. September, festivalmaand. Nou ja, en dat is dan eigenlijk overal een beetje in Rijnmond. Bijvoorbeeld op de Rotte. En daarvoor zijn Anne Valk hier en Carola Heremans. En zij praten over 10 jaar muziek op de Rotte. Ik had er nog nooit van gehoord, maar dames van harte welkom. Dankjewel. Ja, overtuig dankjewel. Me. Waarom moet ik erheen? Ja, het is 3 dagen muzikaal spektakel op de Rotte. In de vorm van wijktalenten. Dus dat is leuk. Heel veel klassieke muziek en jazz en wereldmuziek. Met als hoogtepunt op de vrijdagavond Symfonia Rotterdam. Die in de traditie elk jaar de vrijdag afsluiten. En daar weet jij dan weer alles van, toch, precies. Carola? Ja. Want jij bent general manager van Symfonia Rotterdam. Ja. En jullie doen het hartstikke goed, hè? Jullie zijn overal te vinden in de stad. Precies, en dat is ook precies wat wij willen. Ja, wij willen klassieke muziek eigenlijk naar iedereen in de stad brengen. En nou ja, de muziek op de Rotte is daar een van de componenten van. En dat doen wij al 10 jaar. Wat ik zo leuk vond, was dat het een drijvend festival is eigenlijk een beetje, nou ja, niet voor alle gasten, maar in ieder geval wel voor jullie. Klopt, klopt. Ja, er ligt altijd een ponton in het water bij de Noorderbrug. En het Volkstheater bouwt daar een mooie tent van, zeg maar, waar wij met het orkest in kunnen zitten. En daar spelen wij. Maar niet alleen wij, er is ook een programma voordat wij spelen. Maar wij sluiten inderdaad de avond af. En we zitten op het water, ja, klopt. Hey, en Anne, als ik dan zo zie wat ik allemaal daar kan zien, dan denk ik, nou, dat zijn niet de minste die daar optreden. Ja, er komen echt hele leuke dingen. Echt wel een heel tof programma. Proberen we elk jaar ook om gewoon toffe artiesten neer te zetten. En ook omdat het is gegroeid vanuit klassiek. Maar het idee was een beetje, er staat toch zo'n ponton in het water. Dat is best wel een hoop gedoe, ook omdat daar neer te krijgen, veel productie, werkzaamheden. En zo is ook een beetje gegroeid naar, nou, dan kunnen we net zo goed 3 dagen laten liggen. En zo is heel veel jazzmuziek, wereldmuziek. En zo komt Necham Rosi ook op zaterdag. Dat vind ik heel erg cool. Grote ster. Ja, echt een Rotterdamse ster sowieso. En ja, zaterdagavond ook wel leuk. Karlama Orchestra is een Balkan beat band. Dus dat wordt 1 groot feest. En het is gewoon leuk om het af te sluiten met een soort dansfeest, vind ik altijd. Dus zo zoeken we ook elk jaar gewoon een beetje feestelijke afsluiter. Hey, en wat eigenlijk het allerleukste is dat het helemaal gratis is. Klopt. Hoe kan dat nou? Ja, nou, Jan is niet alleen bezig het hele jaar met de programmering rond te krijgen, maar ook met de financiering. Dat is ook een hele klus en knap dat hij dat elk jaar weer voor elkaar krijgt. Dat is in deze tijden echt niet zo makkelijk. En zeker als je grote acts wil en ook een orkest als het onze. Ik bedoel, wij zijn een flexibel en een efficiënt en niet heel, heel extreem, exorbitant duur orkest. Maar goed, we komen wel met 28 mensen, wat allemaal beroepsmuzici zijn. Gaat dat eigenlijk wel goed op dat water met al die instrumenten? Jawel, jawel. Ja, mits het niet heel hard gaat regenen, dan gaat het goed. Ja, we zitten onder een tent en als er geen slagregens zijn die naar binnen komen, dan gaat het allemaal goed. En wij zeggen altijd, wij zijn een flexibel orkest en we als we kunnen, spelen we. En als het weer het toelaat, dan spelen we. Maar goed, op het moment dat de instrumenten nat kunnen worden, ja, dan houdt het op. Ja, dan moeten we naar een alternatief kijken. Maar dat is nog nooit gebeurd. Jullie hebben vast een website en een Facebookpagina waar alles nog eens op na te lezen. Ja, klopt. Ja, website is gewoon www.muziekopderotte.nl. En op Facebook kan je ons ook gewoon vinden als je Muziek op de Rotte opzoekt. En wanneer was het ook alweer? 14, 15 en 16 september. 10 jaar lang klassieke wereldmuziek en jazzmuziek. En dat allemaal op de Rotte. Ik wens jullie een hele goede tijd. En dan hoop ik dat jullie volgend jaar weer terugkomen voor editie 11. Ja. Dat zou hartstikke gaaf zijn. Zeker. Anne Valk en Carola Heremans over muziek op de Rotte. 10 jaar lang. Dankjewel voor jullie komst. Dankjewel. Don't go changing to try and please me. You never let me down before. Mm-hmm. Don't imagine you're too familiar, and I don't see you anymore. I would not leave you.

Wasted Words uit de jaren 60. En 50 jaar oud, dus het lied meer dan 50 jaar oud. En we hebben het nog steeds over dezelfde zaken. Het is wat. Je hoorde trouwens ervoor Billy Joe en Just The Way You Are. Goed, het is mooi geweest voor vandaag. Deze aflevering van De Late Avond. Morgen ben ik er weer om 11 uur. En dan ga ik je weer proberen te verwennen met hele mooie muziek. Vanaf 11 uur. En met leuke onderwerpen. Dus ik zou zeggen, ga zo meteen rustig slapen als je gaat slapen. Mooie nacht, welterusten. En ben je aan het werk, dan wens ik je een hele goede wacht. Wat mij betreft tot morgenavond, een uur of 11. En tot besluit van de show, Mike Oldfield. Uit een hele enge film, weet je nog? Hier is hij met Tubular Bells. Tot morgen.